Sziasztok! Ez itt a Gamer365 Podcast speciális különkiadásainak egyike, amely ezúttal egy igazán szomorú esemény kapcsán gyűlt össze. Ugye a Microsoft lelőtte a Scalebound fejlesztését méghozzá a tegnapi napon. Vagy még talán egy picit korábban, és nem tudom, melyik nap hallgatjátok. Akik itt vagyunk veletek? Simon Klára Siklara, sziasztok! Sziasztok, Váradi Dániel, Nes! Velasics Arnold Older. Szóval, a Scalebound az már egy igen régóta bejelentett játék, amiről annyit tudtunk eddig, hogy Hideki Kamiya fejleszti, aki cserébe elég sok más projektről lemondott, hiszen a Bayonetta 2-nél se ő volt a rendező. Akkor ugye Wonderful 101 óta gyakorlatilag nem nagyon szól bele a Platinum játékokba, vagy egészen minimálisan. Tehát az ő projektje volt, ami eredetileg Xboxon exkluzívként, aztán később ilyen Xboxon PC-s fejlesztésként ment volna tovább. Gyakorlatilag nagyon nagy terekkel, sárkányokkal és RPG elemekkel. És egyre több negatív előjele volt a játék fejlesztésének, leginkább abban nyilatkozott ez meg, hogy gyakorlatilag egyre rosszabb frémrétek, vagy nagyon rossz frémrétek voltak a publikus bemutatókon, amik nem igazán javultak meg az idő során. És akkor most jött ez a cancel, ami ugye hát rengeteg spekulációnak adott ugye táptalajt az elmúlt másfél napban, de mielőtt a spekulációk talajára elveznénk, először Klára, mesélj arról, hogy milyen volt az élményed így utólag a Gamescom-os találkozáskor. Lehetett-e látni benne, hogy ez egy halott projekt? Hát kérlek, most pont mielőtt elindítottuk a podcastet, itt előkapartam a fiókból egyrészt az akkori jegyzeteimet, mert hogy így külön előzetest a játékról nem írtunk, hanem a Kamiával készült interjút tettük ki az oldalra, amit Mackó írt 2 éve. És nagyon érdekes volt egyrészt visszanézni a jegyzeteket, felidézni az emlékeket, másrészt magát az interjút elolvasni, vagy újraolvasni, ugyanis konkrétan az pont úgy végződött, hogy Mackó rákérdezett a japán játékfejlesztésre, hogy a kínos ernyedtségről Hideki Kamiya mit gondol. És ő nagyon röviden, tehát ezt így mai szemmel nézve, vagy olvasva, ez egészen hátborzongató, hogy ő akkor ezt mondta nekünk, hogy szerencsés embernek tartom magam, szerencsés vagyok, hiszen imádom a munkám, nagyon jó partnerekkel dolgozhatok, jelen esetben a Microsofttal, és minden játék, amit letettem az asztalra, úgy született, hogy én ezt az adott címet meg akartam csinálni, ennek pedig van egy alapfeltétele, mégpedig, hogy a környezetemben lévő emberek ebben támogassanak, nekik köszönhetem, hogy olyan környezetben dolgozhatok, ahol az álmaimat megvalósíthatom. Sok fejlesztő van nyugaton és akár Japánban is, akik ha az ideális körülményt megkapnák, szárnyalhatnának, de a dolgok általában nem simák és nem egyszerűek. Hálásnak és szerencsésnek érzem magam, hogy az engem körülvevő embereknek köszönhetően sikerül az álmaimat megvalósítanom, mondta ezt ő szegény 2015 augusztusában nekünk. Rip. Rip Kamiya. És egyébként az egész beszélgetés, meg az egész... Tehát itt ezt is leírta Mackó a cikke elején, és tényleg annyira durva, hogy így abszolút emlékszem rá, hogy... Tehát nekem ráadásul az a Gamescom teljesen róla szólt. Egész addig annyira nem is... Ugye nem lehetett még olyan túl sokat tudni a Scalebound-ról. Ott meg valahogy így állandóan belefutottunk, meg így mindenhol szembe jött velünk a játék is. Hát tavaly egyébként az az érdekes, hogy tehát tavaly előtt még simán be lehetett rá menni. És engem ott a bemutatón megvett igazából, hát nem mondom, hogy kilóra, mert ugye nekem pont az volt a fenntartásom vele szemben, hogy hát veled ellentétben, Oldi, én nem vagyok túl jó a hack and slash játékokban. És? Tehát én Kamiának is egyébként a munkásságából, amit baromira szeretek, az a Resident Evil 2, Az Okamit nagyon imádtam, meg még a Devil May Cry az úgy, hogy így én így végig kínlódom magam rajta, mert iszonyúan tetszik, meg érdekel, de abban már nagyon béna voltam, úgyhogy én attól féltem, hogy ez egy hack and slash. És igazából pont arról szólt a bemutató, hogy nem, ez rohadtul nem egy hack and slash, hanem nekünk ő akkor végig azt hangsúlyozta, hogy ez egy RPG, hogy ő most csinált egy szerepjátékot, rengeteg akkor még nem igazán felfedett, hát tulajdonképpen ilyen statokkal, Tehát végig szinte csak erről beszélt, hogy ugye sárkány, sárkány, sárkány. Tehát így ez volt a nagy tanulság, hogy imádja a sárkányokat. Illetve azt is hangsúlyozta nem egyszer, hogy ez most nekik egy ilyen szokatlanul nagy falat. És hát miközben beszélt, ott a háttérben futott egy azóta elég sokszor levetített demo, tényleg ilyen baromi nagy tágas terek, ott futkosott a srác, akinek ugye, hát ő kapta talán a legtöbb ívet, hogy a főszereplő kicsit ilyen DMC koppintás, mármint az újra bootolt DMC Dante-jének kicsit az utánérzése igen. volt, ez a Drew nevű srác, aki... Meg hát meleg, ez egyértelmű, tehát, hogy Japánban mindenki meleg, ugye? Hát, aki nem sok mindenkinek volt szimpatikus ezekkel a nagy fülhallgatójával, de ugyanakkor meg magát a játékot látni nekem, én ott kezdtem azt érezni igazán, hogy basszus, ez engem érdekel. Tehát egyrészt ott volt a srác a sárkánnyal. Ott volt tényleg, Kamiya. Ott volt Kamiya, igen. A legfontosabb. De nem, tehát, hogy amíg beszélt, én abszolút a demót néztem, meg itt épp lapozgatom magam uh-huh. előtt, hogy atya Isten, mennyi mindent felírtam róla, hogy tehát, hogy maga a koncepció állati érdekesnek tűnt. Igen, egyébként a framerate már ott is rossz volt, de hát ott ugye elmondták nekünk, hogy ez csak egy alpha footage, amit nézünk, tehát ott úgy voltam vele, hogy jó, hát most 21 pár FPS-sel megy, kit érdekel, az még bőven javítható. És egyébként, amikor ott a harcot mutogatták, tehát nekem tényleg az jött át, hogy egy ilyen tök szokatlan hibrid volt a játék, mert hogy sokkal inkább volt az RPG elemeken a hangsúly, mint azon, hogy most éppen milyen gyorsasággal nyomod a nem tudom én milyen kombót. Tehát inkább az tárgyhasználat, sárkánnyal a kooperáció, az összehangolt támadás. Tehát, hogy inkább ez a... Nem ez a... Na... Taktikáz... Nem a reflexek álltak a középpontba, hanem hogy tényleg az átgondolt ésszel harcolás. És ez nekem egy nagyon pozitív dolog volt, mert hogy gondoltam, hogy na, akkor ez nekem feküdni fog. Nem kell hozzá kontroller, gyilkos, nem tudom én, új technikákkal rendelkeznem. És én nem egy halott projektet láttam benne, hanem inkább azt láttam, hogy na végre basszus, egészen addig valahogy olyan túl sok minden engem az Xbox One kínálatáról nem fogott meg. Ugye akkor még csak Xbox One-ra készült, utólag mondták, hogy majd jön PC-re is. És ez végre tényleg, amit ugye sokan írtak nálunk itt a rossz hír alatt negatívumként is, hogy azzal, hogy most egy ennyire friss, mármint a tipikus Microsoft kínálatban egy nagyon friss cím lehetett volna, egy ilyet, tehát hogy ezért vagyunk itt többen kiborulva, hogy nem, oké, tényleg nem látszott rajta, hogy ez fogja megmenteni a világot, tehát ott még azért eléggé ilyen rough állapotban volt, tehát még egy elég nyers demót láttunk. És az az érdekes, ez nagyon érdekes, azóta se értem egészen, hogy amit egy évvel később az E3-on mutattak, ugye az a hírhet bosszölős demó, az... Én azt nem értem a mai napig se, hogy azt mi alapján gondolták, hogy azzal kell a játékot prezentálni. Tehát igaz, hogy amit mi láttunk előtte egy évvel ott a Gamescom-os zárt ajtók mögött, az nem volt egy annyira mozgalmas valami. Mm. Tehát ott csak futkosott a srác a terepen, meg néha harcoltak valami ilyen óriás mantis, nem tudom én milyen lényekkel, meg ott elmondták, hogyha bemész a barlangba, akkor nem tud utána jönni a sárkány, meg hogy néha így erőlteti a játék, hogy külön váljatok. Ami egyébként a Drakant juttatta eszembe, ami kb. Az utolsó ilyen nagyon jó sárkányos játék volt, amivel én játszottam. Vagy a Last Guardian-t. Hát az idei, de az nem egész. Működő Last Guardian-t. Igen, ezt akartam. Na mindegy, nem akarom itt végtelenül fosni az ott, ne haragudjatok, hogy ennyit beszélek róla, csak... Hát, hogy felért egy hasbarugással igazából ez a bejelentés, és én így nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi a fene állhat ennek a hátterébe, mert hogy tényleg egy másfél évet visszamenve, vagy két évet visszamenve az időben, még ez a teljes optimizmus, reményelteliség. Tehát én tavaly előtt meg nem mondtam volna, hogy ez a projekt bajban van, vagy hogy ezzel itt gondok lesznek. Jó, hát akkor ugye még kényelmes távolságban volt a megjelenés. Aztán tavaly egyébként rohadt nagy volt rá az érdeklődés, mert amilyen, majdhogy nem, azt nem mondom, hogy simán, de azért viszonylag könnyen be tudtunk menni tavaly előtt rá. De tavaly olyan szinten nem lehetett a közelébe sem menni, tehát tavaly már szegény kamiát se tudtuk elcsípni, úgyhogy nekünk ez sajnos tavaly teljesen kimaradt, olyan szinten így túljelentkezés volt a bemutatóra, tehát annak ellenére, hogy ugye itt az E3-on nem keltett túl jó visszhangot. Hát, azért Kamia egy legenda, szóval itt ezt tegyük hozzá, hogy azért itt nem véletlenül várt neki ezt a játékot, tehát hogy én megértem a kommentek közt elég sok álláspontot, tehát hogyha megnézzetek a hírt, ami kapcsolódik, majd be fogjuk linkelni, az 470-nél áll, amikor ezt itt felvesszük. Ugye itt most arról van szó, hogy gyakorlatilag három csoportra lehet osztani a felhasználókat, akik reagáltak, minket, vagyis hát engem is beleértve. Volt, aki szerint itt a mindenképp, biztos, hogy a Microsoft gáncsolt el őket, biztos, hogy akkor volt a másik, aki szerint, hát tuti, hogy a Platinumnak volt valami inkompetenciája, és volt egy harmadik, aki azt mondta, hogy igazából nem is tudjuk ezt, nem tudhatjuk. Hát tehát, nem tudhatjuk, és alapvetően nem tudhatjuk. Ennek ellenére azonban azt azért mindenképp lehet mondani racionális szempontokat figyelembe véve, hogy nyilván a Microsoft is rengeteg játékot adott már ki, tehát nem ma kezdték az ipart. A Platinum pedig egy szintén nem ma kezdte az ipart, annyira nem, hogy ugye, ha megnézzük a Metal Gear Risingot, ahol ők vészhelyzetként lettek behívva fejlesztőként, egy meghalt projektet támasztottak föl iszonyat rövid határidővel, nagyon profi munkaként, tehát ha van csapat, akire azt mondom, hogy ha baj van, be kell hívni őket, és meg is oldották, tehát büdzsére hozták az ilyen mid-tier játékot, és az Activisionnek a Transformers-től kezdve a Korrán át, tehát hogy gyakorlatilag ők a megbízhatóság volt a kulcsfontosságú, tehát azt a narratívát én semmiképp nem tartom, és legalábbis sokkolónak hat számomra az, hogy itt biztos, hogy a Platinum nem tudott haladni vele, vagy hogy itt nem mentek időre a dolgok, tehát hogy itt szerintem mindenképp a víziók ütközése a reálisabb, amiről egyébként Nash belinket egy rohadt jó cikket, és senki nem reagált rá, szerintem. Ja, hát, én első jutottam odáig. Azért nem reagáltunk rá, nyilván, mert épp egymás torkának ugrottunk többek, úgyhogy vannak fontosabb dolgok a értelmes diskurzusnál, mint például másokat pocskondiázni, úgyhogy Nash, ha esetleg akarod összefoglalni, hogy mi volt abban, akkor... Hát ezt a cikket, ezt a VG247-ről szedtem, ott az író azt írta le, hogy ő szerinte az egész projekt mögött az lett a probléma, hogy az a scalebound, amit Kamiya akart készíteni, az nem az a scalebound volt, amit a Microsoft várt tőle, hogy elkészítsen. És ezt azzal indokolja, vagy magyarázza, hogy állítólag a nyílt, tehát amit az ilyen expókon demóztak, tehát ami nem a zárt ajtó sajtónak szóló prezentáció, az mindig a játéknak egy teljesen másik képét mutatta, mint amit később, ahogy például mondjuk Clarknak is volt lehetősége, tehát ilyen zárt ajtók mögött mutogattak a külön arra meghívott embereknek. És egyébként erre nagyon jó példa, pont a két bemutató, amit láttunk, az egyik ugye a 2015-ös E3-as és Gamescom-os, illetve a 2016-os E3-as bemutató, ami alapján úgy tűnik, mint a két teljesen különböző játékot látnánk. Na ezt akarom mondani, hogy ez teljesen egybecseng azzal, amit én magam tapasztaltam, hogy én amikor megláttam az a tavaly nyári E3-as videót, vagy előzetest, én sokkot kaptam, hogy ez mi. Tehát, hogy annyira ellentmondott mindannak, vagy így tökre szembe ment azzal a nem is tudom, vízióval, vagy elképzeléssel, amit egy fél év, vagy egy évvel előtte nekünk ott magyarázgatott a Kamiya, amikor ültünk ott, nem tudom én, 5-6-an újságírók, hogy tehát olyan volt, mintha egy menet közben így egy év alatt teljesen irányt váltott volna, hogy most már a nem tudom én, a kóp lett a fókusz a többi játékossal, holott. Egyébként tényleg elhangzott a kóp már egy évvel korábban is, csak akkor pont azt magyarázgatta nekünk a Kamiya, meg ott a Platinumos kollega, hogy a kóp, vagy hát inkább ez az együttműködés, a sárkány és te közted van. Olyannyira, hogy a, nem pedig mint online multiplayer élmény, hanem hogy ők egy tényleg egy ízig-vérig szerepjátékot akartak fejleszteni. Tulajdonképpen végig ezt is mondogatták, hogy action RPG in a huge world, tehát hogy egy nyílt világú akció RPG, azt mondjuk nem is mondták, azt hiszem, hogy open world, hanem csak mindig ennyit mondtak, hogy huge. Tehát, huge. Ez az, hogy már annyira, a Trump óta annyira más jelent, hogy kész teljesen. Igen, nem, de hogy tényleg ez így sose hangzott el, hogy open world, hanem viszont azt, hogy RPG, azt, tehát hogy szerepjáték, azt így nem győzték hangsúlyozni, meg hogy a sztorit is tulajdonképpen erre akarták ráhúzni, mert ott ugye még egy kicsit ez ment, hogy láttunk dolgokat, ahogy ott a srác éppen átalakul sárkánnyá, és akkor mindig mondták, hogy hát ezt sajnos most még nem magyarázhatjuk el, hogy miért, de hogy ez a történetnek az egyik központi eleme. Szerelem, igen, meg aztán, na mindegy, tehát hogy ehhez képest, tehát ez teljesen egybevág, bocsnás, vissza is adom a szót azzal, amit te most mondtál, hogy utána, mintha egy ilyen, nem tudom már, 180 fokos fordulat, igen. Tehát, hogy igen. Én is, amikor először megláttam, hogy ott megjelenik a többi ugyanolyan játékos, ugyanolyan sárkány, tehát az már eleve furcsa volt, hogyha korábban arról volt, hogy vagy te, meg az egy sárkány, akkor hirtelen mi lesz belőle még négy, tehát, hogy ez megint az a fajta szituáció, amikor vannak olyan játékok, ami beleerőltetik a kópot, és egyszerűen annyira inkonzisztens, vagy inkoherensé válik az egész, hogy egyszerűen nem áll össze az egész, és itt is pontosan ezt éreztem, hogy ugye manapság annyira erőltetik ezt a közösségi játékot, hogy mindig online legyél ismerősökkel, stb., hogy valószínűleg itt is ez lehetett ez egyik, nem tudom, mert nyilvánvalóan sok mindent nem tudunk, de hogyha ez ténylegesen a Microsoft oldaláról jött, hogy ez kerüljön bele, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy ezt igazából a Platinumnál nem feltétlenül tudták úgy belerakni, ahogy azt a Microsoft várta volna, hiszen ők alapból nem is feltétlenül így képzelték volna el a játékot. Egyébként helyesbitek, bocsánat, mert most itt mégiscsak itt belelapoztam a kis füzetkémbe, és elhangzott 2 éve is a 4 játékos co-op. Tehát, hogy ezt, de itt a legvégén írtam fel, úgyhogy valószínűleg csak így a végén mondhatták, hogy már akkor is szó volt erről, hogy a bossoknál a dungeon végén behívhatsz 3 másik játékost. Ezt egyébként most, ha egy másik ilyen játék is eszembe jutott, ugye most fog jönni február elején a Nio. Nekem megmondom őszintén, hogy ott is tök fura, hogy ugyanez a fajta co-op van benne, hogy miután ugye a főhős fix, tehát nem te hozol létre egy karaktert, egy karaktergeneráló képernyőn, mint mondjuk egy Dark Souls-ba. Nekem az ilyen játékokban kicsit nyominhat, amikor tényleg ott vagy te, meg a 3 másik ugyanolyan csávó mondjuk más hacukába. Tehát ez olyan... Igen, tehát itt azért vannak bizarságok. Ez a multiplayer, meg a single playernek a harca, ez úgy látom, hogy át fog hívelni a következő éveken is, tehát, hogy ez nem is tudom, mi úgy nem tudom, és ezzel röhögtünk is még tavaly is, hogy egyszerűen nem tudtál bemenni olyan játékra, ez már főleg tavaly emelődött így a, nem tudom, vagy hatványozódott, köbre tényleg, hogy akármire ültem be, legyen az egy real-time strategy, tehát egy valós idejű stratégia, egy már majd, hogy nem tényleg a point and click kalandjátékoknál is mindig hozzátették a végén, hogy amúgy van benne co-op. Tehát, hogy mintha ez a tavalyi jelige lett volna, vagy és már tavaly előtt is szinte mindenhol elhangzott, hogy tehát, hogy mintha ez egy ilyen kötelező modulja, vagy eleme lett volna minden prezentációnak, hogy anélkül nem játék a játék, ha végén nem teszem hozzá, hogy és még co-op is van benne. Tehát, hogy... Igen, tehát itt lehet tehetnénk most úgy, mint hogyha egy ilyen naív emberek lennénk, akik még életünkben nem láttak videójáték megjelenést, és akkor mondhatnánk, hogy hát igen, ez azért van, mert ezek ilyen nagyszerű, immerzív technológiák, amik lehetővé teszik, hogy milyen jó. Ja nem, ez már a PR-ok lány. Szóval, ha túlmegyünk a PR-on, akkor látjuk, hogy igen, mostanában egyre nehezebb olyan játékot ledugni a kiadóknak, a marketingeseinek és a vezetőinek a torkán, amiben nincs olyan terv, hogy legyen egy szezon pass, nem 20 dollárja most már, hanem most már menjünk föl 40-re, akkor legyenek benne freemium modell, tehát fizetsz a játékért, és utána még azért legyenek benne DLC dolgok, a sárt, hogyha kompetitív, és akkor ott még tudsz még több pénzt, tehát hogy így így nagyon sok olyan modell nehezedik rá ezekre a játékokra, amikre igazából nincs túl sok köze az eredeti elképzeléshez. Azt hiszem idén most a Deus Ex kapott ezzel kapcsolatban komolyabb kritikát. Jaj, hát az meg is érdemelte. Igen, hát talán a Titanfallban is van valami, de mintha ott nem módosulna a stat. Ezt nem, igen, a Titanfallban csak... A kozmetikus. Igen, ott csak skineket és egyébként fegyverekre, a titára. Igen, tehát ott csak kinézet változik. Tehát, az egy nagyon jó modell, én ezt szerettem egyébként. Igen, ilyen szempontból egyébként ott a Respawn nagyon jól lavírozott ezen a vonalon, tehát ugye amikor bejelenti azt, hogy nem adunk ugye Season Pass, de minden DLC ingyenes, és csak a multit fejlesztjük, stb. Tehát ott ők ezt nagyon jól sikerült meglavagolni. Kicsit egyébként az olyan fajta odaszúrásnak érzem, mint amikor a Witcher 3-nál a CD Projekt Red mondta azt, hogy kivágunk belőle egy-két dolgot, de nem fog hiányozni, de azt meg ingyen odaadjuk. Tehát igen. Tehát ez kicsit egy hasonló politikának éltem meg, és egyébként amúgy tényleg azért is, hát igazából az sem már ilyen fehér holló kategória lesz, és az emberek erre nyilván jobban ugranak, vagy jobban felkapják a fejüket, mert sajnos manapság ugye nem ez a bevett szokás, hanem ugye már a játék megjelenés előtt fél évvel bejelentjük, hogy ó, akkor ezek a DLC-k majd így meg úgy jönnek hozzá. Igen, már látod a piramist, hogy milyen plenneket veszel. Igen, meg előrendelői bónusz ennél a boltnál, ezzel, annál a boltnál, azzal, ugye itt már ez nagyon jól fel vannak építve, és amikor tényleg valakik ezzel ilyen-olyan módon szembe mennek, vagy csak nem állnak be a sorba, akkor az nyilvánvalóan komolyabb visszhangot tud kapni. Nyilvánvalóan pozitív értelemben. És akkor ugye vegyük ezt a narratívát most egy kicsit, fussunk ezzel végig, csak azért, mert tényleg a másik két... alternatíva, hogy most kizárunk, az egyik alternatíva a teljes inkompetenciája a Platinum Gamesnek, amit én elutasítok és kikérem magamnak a nevükben is, a másik pedig a Microsoft gonoszsága, amit szintén ki lehet kérni magunknak, vagy legalábbis a Microsoftnak, nyilvánvalóan nem arra van szó, hogy gonoszak lennének. Ezt a két szenáriót szépen így lehúzom a képzetbeli papírkámról, és akkor marad a középső. A középső azért érdekes, mert arról szólt, hogy ugye két játék elképzelés volt, amik nem akartak elég gyorsan közeledni egymáshoz, és a végeredmény az, hogy lett volna ősszel, 2017 őszén mondjuk, egy Kamiya játékuk. Ami, valljuk be, nem garancia sikerre. Annyira nem, hogy a Bajonettának se sikerült nagyon komoly adásokat érni el, a Bajonetta 2-nek még kevesebbet, nyilván az mondjuk Wii U-exclusive volt. A Wonderful 101 eladásáról pedig ne is beszéljünk. Szóval lett volna egy ilyen Nietzsche játékuk, talán a Dragon's Dogma eladásaihoz lehetne hasonlítani, de az is több platformos. És az is egy nagyon más szakaszban jelent meg más konzolokra, tehát nem, nincs közvetlen összehasonlítás. Főleg úgy, hogy az Xbox a Japánban nagyon nem adott el jó példányszámokat szoftverből, tehát most megjelent ugye az FF15 Japánban Xbox One-ra is, és ilyen 5000 talán? Nem hát igen, de ott ugye eleve a konzol is jóval hátrébb van, tehát ott nem annyira... Van, de hát ugyanaz a konzola jelent volna meg a Scalebound is, szóval... Nyilván, de egyébként is ezzel kapcsolatban mondták is azt, hogy igaz, hogy ezt ugye japánok csinálták volna, de valószínűleg tehát ez olyan japán játéket volna, amit a nyugatnak szántak. Tehát nem véletlenül álltak bele ugye ezzel, tehát ez azért valószínűleg ebbe azért megegyezhetünk, hogy... Így van, bele volt kalkulálva. Viszont akkor eljutottunk oda, hogy mondjuk egy ilyen félmilliós eladás, vagy max. 1 millió, ami mondjuk a legújabb Gears of War számait elnézve nem is annyira biztos, hogy elérhető. Szóval, hogy lett volna egy kevés eladás, de még bele kellett volna pakolniuk idén. Nem is tudom hány millió dollárt, meg kellett volna futtatni marketinggel, és akkor ott vagyunk, hogy egy alapból eléggé megtelített szezon közepén kell nekik, mondjuk nem 7 cím között elosztani a figyelmüket, hanem 8. És akkor nyilvánvalóan úgy döntöttek, hogy akkor oké, ennek így nincs sok értelme. Főleg, hogyha még belső konfliktusok is voltak, amiről egyébként vannak embereknek nyilatkozatai, aminek most nem kell adnunk semmilyen hitelt nyilván, vagy sokat, mert nem tudjuk őket azonosítani, vagy nem tudjuk őket... ellenőrizni, úgyhogy erről maradjunk annyi, hogy valószínűleg... Hát így, feszültség biztos volt, tehát ugye... Kamiának volt egy twittere, igen. Kamiának volt egy tweetje, amiben elég durván elküldte a Microsoftot, aztán gyorsan törölte, de hát ugye az internet nem felejt, úgyhogy biztos, hogy voltak súrlódások valamilyen szinten. És mikor? És ez 2015-ben volt, és azt kérdezte, hogy a Microsoftot baszakodnak-e velem, ez volt a kifejezés, amit használt, és ez annak kapcsán volt, utána beszélt erről röviden, vagy legalábbis a platinumosok kapcsán tudtunk meg, hogy nem tetszett neki az, hogy ki kellett repülnie az E3-ra, hogy a showflooron tartsa a kiadását, így van. Tehát, hogy ő nem azt a szerepet képzelte magának, hogy ő most elmegy, és akkor a lehető nem is élőben lenyomott demót majd ott elhebegi habogi. Szegényen látszott is egyébként, hogy egyébként nagyon zavarba volt a ő egy nagyon érdekes ember élőben, mert hogy tehát, hogy velünk nagyon szívélyes volt, de hát ugye neki van egy elég hírhedt internetes személyiség, és tehát ő az, aki tényleg megmondja a frankot, és így mindenkit elküld a picsába, ha éppen olyan van. Igen. Téged is, akárkit, tehát meg egy csomó rajongóját simán így blokkolja Twitteren, meg leretardáltozza, meg én nem tudom. Na most egyébként tehát élőben is olyan volt, hogy amikor ott, tehát nekem teljesen az volt a benyomásom ezen a bemutatón, hogy szerencsétlenen látszott, hogy már az ezredik köre aznap, és így abszolút nem, tehát nem olyan volt, mint a többi előadó, hogy tudod, bementél, és ha már alig élt, akkor is fürig ért a szája, meg legesztikulálta a plafont annyira, hadonászott a kezeivel, meg így próbálta neked eladni, hogy micsoda fantasztikus dolog az, amit éppen látsz, hanem ő ilyen egyetlen mosoly nélkül, ilyen kifejezetten mogorván így elmondta, hogy mi van, sőt, azt hiszem nem is ő beszélt olyan sokat, hanem ott az egyik kollégája volt, aki inkább nem, ő beszélt, csak tolmácsolták. Na mindegy, de hogy úgy ilyen elég... Valaki beszélt. Hát, hogy ilyen elég falangon, tehát, hogy nem úgy nézett ki, hogy... Tehát, hogy értitek, hogy nem törte magát, hogy mi most ott ülünk, és akkor ő majd itt nekünk elmondja a tutit, hogy milyen fantasztikus a játék. Tehát nem egy ilyen... Tényleg nem egy ilyen PR-os, aki... Igazából akkor kezdett el így először kicsit érdeklődést tanúsítani, meg úgy akkor lelkesedett be egy picit jobban, amikor jöttek a kérdések, és akkor a mackó elég jókat kérdezett, meg tényleg úgy látszott rajta, hogy tetszettek neki a kérdéseink, amikor megkérdeztem tőle, hogy ez a sárkány téma, ez neki hogy jött, hát akkor meg egy ilyen teljes extázisba került, és akkor utána volt az, hogy mikor már így ki kellett volna, hogy dobjanak minket, mert letelt az idő, még ő mondta, hogy nyugodtan kérdezzünk, meg utána kaptuk tőle az aláírást, tehát hogy ő egy ilyen nagyon furcsa személyiség, simán el tudom képzelni, hogyha éppen rossz napja van, akkor... Vagy hogy neki... Igen. Neki nem feküdt az, hogy ő neki most ott kell lenni, otthonról rohadt messze, és neki kell reklámozni, majd hogy nem így a saját játékát. Tehát, hogy ő fejlesztő, nem a reklámszakember, nem a vásári majom. És ne felejtsük el azt sem, hogy itt azért lehet egy jó párhuzamot hozni, egyébként nyilván erre mindenki rákapott gyorsan, mert nyilván ugye a Microsoft és a Sony között azért csak van egy rivalizáció, még hogyha ez most ebben a generációban azért elúszni látszik a Sony irányába, hogy a Sony-nak is voltak problémás projektjei, a Microsoftnak is voltak problémás projektjei, voltak cancelezett címek mindkét oldalon, és voltak olyan játékok, amik hosszú szenvedés után, vagy nem éppen túl hosszú szenvedés után, de egyszerűen rossz játékok itt megjelentek. Tehát, hogy itt felvetődött a kérdés a kommentek között, hogy most jobb ez-e így, mint hogyha megjelent van egy szar. Na most mit definiálunk szarként? A Metacritic-en 54%-on álló Knack-et, a 63%-on álló Order-t, a 60%-os Rise, Son of Rome-ot, vagy mondjuk még belefér a szarba a modern világképünkben a Killzone-nak a 73%-a, nyilván nem. De ha ilyen százalék környékén lett volna a Scale-ban, akkor nem hiszem, hogy ez lett volna az év század tragédiája és a legnagyobb para, főleg úgy, hogy idén volt tavaly ott volt a No Man's Sky és a... Mi volt a másik? Ja, lehet Last Guardian, de mondjuk az nem bukott. Az nem bukott csak... Hát az olyan kellően megosztó. Nem váltotta meg a világot feltétlenül. Így van. Én nekem nagyon tetszett. Ugye nálunk is 7 pontot kapott Dregtől. Egy baromi nagy élmény, de nem mindenki bukás számára. Tehát ez megint olyan, hogy valószínűleg a Scalebound is egy picit olyan szempontból, hát nem mondom, hogy rétegjáték, de hogy azért szerepjátékot nem mindenki játszik. Tehát, hogy meg lett volna a közönsége, aki ezt tűkön ülve várta, attól függetlenül, hogy mondjuk látszott rajta, hogy igen, nem ez lesz az, ami majd elviszi az év végén az összes díjat. De ugyanakkor meg tényleg egy üdes színfolt lett volna a Microsoft palettáján. Még stimmelt is, mert zöld volt eléggé az összes reklámplakátja. Nem egy sokadik Gears of War. Végre jött volna egy új IP, japán fejlesztés, egy új íz, hangulat. És mi van akkor, bocsánat, belvágok, mi van akkor, hogyha pont emiatt voltak úgy, tehát úgy voltak vele, hogy inkább a bejáratott címre mennek, mint egy olyanra, hiszen azért, amikor még azért nem feltétlenül mostanában, de korábban is voltak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy lehetséges, hogy nem lesz annyira jó a Scalebound, meg ott is voltak olyanok, akik azért eléggé megosztott már akkor is, tehát tavaly vagy tavaly előtt is. Tehát lehetséges, hogy benne volt az is a pakliban, hogy tényleg az érdekek vagy víziók ütközés, amit ugye korábban is beszéltünk, de lehet, hogy benne volt az is emellett, hogy fekete ló, de olyan szinten, hogy nem biztos, hogy be is fut. Tehát, hogy ugye... Tehát, hogy jobb ott elengedni, hogyha ugye, mert hogyha látták volna azt, hogy mondjuk közönség és kritikus oldalról is mondjuk mindenki várja, hogy ó, igen, jelenjen már meg, mert ez végre nagyon, akkor lehet, hogy még akkor is inkább bevállalták volna azt, hogy picit még húzzák, és esetleg teszik bele a pénzt, ha azt látják, hogy a fogadtatás egy oldalú. De így, nem hogy megosztó, ez lehetséges, hogy még ez is közrejátszott abban, hogy azt mondják, hogy oké, akkor most itt ennyi volt. Ez lehet. Így van. És Holdi, neked volt is ebben egy... vagy erről egy elég jó meglátásod itt a felvétel előtt, vagy lehet, hogy ne este mondtad, melyik őtök mondta, hogy nem. A Microsoft kicsit, mintha ilyen pánikmódban lenne. Azt én mondtam, hát persze, most azért vannak itt spekulációk azzal kapcsolatban, hogy az Xbox divízió alatt, hát finoman szólva is recseg ropog a jég, nem is nevezzük talajnak, mert gyakorlatilag azzal, hogy ők is beálltak erre a PC plusz Xbox modellre úgy, hogy a Microsoft Store az finoman szóval sincs a helyzet magaslatán, inkább önfenntartónak látom most ez az egész projektet, tehát hogy minimalizálják a költségeket és a riszket, tehát a rizikót, és egy ilyen minimalizált rizikovállalásban nyilvánvalóan nem fog a Scalebound beleférni, viszont engedjük magunknak, hogy akkor ezt tegyük fel, hogy így történik. És tényleg ráparáznak mondjuk, hogy a Gears is legyengült, főleg eladásokban. Nézzük meg, hogy a Halóban milyen helyzet. Ott is azért vannak kritikák, amik érintik a sorozatot, még hogyha mondjuk eladásokban jobban áll. Szóval tegyük fel, hogy ez a szitu. Viszont akkor én egy kicsit előhozom a kamerai falmolyamat, és azt mondom, hogy jó, magánemberként, meg bármilyen emberként én haragszom akkor az egész helyzetre. Nem Microsoftra, nem kamiára, hanem úgy az egész helyzetre azért, mert ha ilyenkor lehet a befektető szemével gondolkodni, és lehet mondani, hogy hát itt a pénzt kell menteni, meg hogy itt opportunity cost, tehát hogy azt jobban be tudtam volna fektetni, igen, akkor ezt az elmúlt három évet kamia is jobban el tudta volna tölteni szerintem. Mondjuk megcsinálhatott volna még egy játékot, mert mondjuk játszunk is, tehát hogy, mert akkor csináltam volna meg a Sony-nak, mert ne haragudjunk meg a Sony-nak, jobb a története abból a szempontból, hogy inkább ilyen hajlamosabbak szerintem, kicsit művészi alkotásként nézni ezeket a játékokat, hogy inkább jelenjen meg. Bevállalósabbak, az az igazság. Nevezhetjük ezt annak is, hogy butábbak, ez nekem tök mindegy. Csak ugye nem azok egyébként, szerintem nem azok, és azért nem, amiért például mondjuk az amerikai tévégyártásban a nagy tévéadóknál kétfajta dolgot tudsz csinálni. Vagy csinálsz olyan sorozatot, ami nagyon nagy nézettséget hoz, vagy olyan csinálsz, ami presztízs. És nagyon is tisztában vannak az, hogy a presztízs az azért jó, hogy az Emmy, Golden Globe, bármilyen díjátadókon ott megjelenjen a sorozatnak a neve, és ne az legyen, hogy hát igen, ez az adó, ez nulla darabban szerepel, de nagyon sok háziasszony nézi. Tehát, hogy ez így önmagában elmű, például a CV-nek van ilyen helyzete, és ezt tökre meg tudták oldani, úgyhogy ilyen kritikai sikereket érnek el. És a Sony is ezt jól felismerte szerintem, és egy csomó olyan játékot finanszíroztak az elmúlt években, amik nem a 4-5 millió eladásra mentek rá. Ellenben egy csomó réteg játékként, egy csomó specifikus játékos rétegnek az igényeit elégítették ki. A legutóbb, legfrissebb ilyen megjelenésként pont a Gravity Rush 2 lesz, amit Nash rendelt elő. Igen. Úgyhogy lehet, hogy abból se lesz, lehet, hogy a Microsoft azt már rég cancelezte volna. De ez persze nem a Microsoft gonoszságát jelenti, már megint magyarázkodnom kell, csak azt, hogy két fundamentálisan eltérő stratégiát követő cégről beszélünk. Én ebből azt mondom, remélem, hogy a következő Kamiya Project az vagy a Nintendo-nál landol, akik értik ezt a művészi dolgot, ugye ott a Bayonetta 2 is inkább ilyen projekt volt, vagy a Sony-nál. Amen. Úgyhogy sajnálom tényleg Microsoftot, én majd kárpótolom valahogy, feltelepítek még egy, nem tudom, még egy vizuális stúdiót. Egyébként ez lehet, hogy már ilyen teljesen, nem tudom, hülye gondolat, csak így azon gondolkoztam, hogy hát nem. Mondd ki, most. Igazából így ezen gondolkoztam, hogy ugye a másik ilyen nagy Microsoft-Japán összefogás, az meg ugye a Record volt. Amivel, nem is tudom, milyen eladások voltak. Amivel, én se tudom, de nem hiszem, hogy annyira... Igen, az se az a kasszarobbantó cím lett. Hogy a Record azt végigvitték, és egy ilyen eléggé közepes valami lett belőle. És egyébként lehetséges, hogy ez is bejátszik, tehát hogyha úgy vannak vele, hogy ott ez lett, akkor mi a garancia, hogy itt nem lenne még egyszer. Tehát itt azért, nekem ez... Igen. hogy így végigfűzzük, azért elég sok ponton egyébként össze lehet kötni azt, hogy ez tényleg igazából ilyen damage control, meg volt a részük körül. Rizikominimalizálás, így van. Így van. Hogy még egy ilyet nem akartak bevállalni, lehet, hogy abba is egy csomó pénzt beletoltak, elkészült, olyan lett, amilyen valószínűleg túl sok pénz nem jött vissza belőle. Igaz, hogy ott meg már nem két, hanem konkrétan azt hiszem három fejlesztő csapat kollaborálgatott, tehát hogy ott kicsit... Ott már aztán olyan kollaboránsok voltak, hogy így van. Igen. Jó, mondjuk ott nekik nem is volt annyira hibátlan már a portfóliójuk. Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért a Rikor abban a szempontban azért kicsit kilóg a többi cím közül, hogy az egyrészt ugye olyan szinten mid-budget cím lehet, tehát egyrészt valószínűleg a fejlesztési igen. költség sem lehetett túl magas, hiszen ugye a megjelenés, tehát amikor boltba került, akkor is, hogy nem a klasszikus 60 dollár, euró és árcédulával, hanem ugye 40-nel, tehát ez valószínűleg azért már azt sejteti, hogy... És nem is készülhetik. Igen, ez igaz. Tehát, hogy itt azért szerintem azért sejteti azt, hogy valószínűleg a Microsoft is érezte azt, hogy azért valószínűleg nem is toltak bele annyit, mint most a fejlesztési költséget nyilván nem tudjuk, de azért nem volt akkora marketingje, mint mondjuk akár melyik nagyobb franchise-ának, ami akár tavaly év végén, vagy akár mondjuk idén megjelenne. Tehát azt csak ezért félig így elterelgették így a rajtvonalig, aztán pedig hagyták, hogy csinálja, produkálja magát úgy, ahogy tudja. Na hát, ez az, hogy megint ilyen kicsit... Magánhagyás. Vagy ez a... Ilyen fókuszvesztés szerintem. Ez a magánhagyás, ez szerintem minden egyes kiadó beleszalad olyan két évente egyszer, csak általában a többi kiadónak megvan az a mentsége, hogy általában a saját maguk által kiadtak egy másik játékot, és akkor az amiatt hagyják meghalni úgymond a játékot, vagy egy nagyon kemény időszakban van ez. Például most idén a Titanfall-al játszotta ugyanezt el. Az igen. A Battlefield után küldte két héttel, vagy elé? Egy héttel utána. Igen. És két héttel a COD elé. Tehát, hogy ilyen közékékeződve. És lehet, hogy Microsoft azt mondta, hogy jó, akkor Recore vagy Forza, hát akkor csak a Horizon 2, vagy 3, már nem is tudom melyik. Horizon 3. 3? 3? 3. Szóval, hogy igen, lehet, hogy ez. Ezt most már nem fogjuk megtudni, de valószínűleg ez volt. És ugye mindig a játékként emlegették a Skillboundot. Hát igen. Viszont, akkor ezzel el is mondhatjuk, hogy egy korszak lezárult. Hivatalosan is. A Microsoft japán projektjeinek gyakorlatilag vége. Ugye? Nem, mintha olyan sok lett volna, de... Nem, hát én még emlékszem, figyelj, nem tudjátok itt a múltamat, vagy nem tudom, hogy mennyire publikáltam itt. Na, én még a Geffen 2008, 2009, 2008 környékén én még hívő voltam, és én még vártam, hogy jöjjenek a japán eladási adatok, hogy a Lost Odyssey hogyan teljesít, hogy akkor a Tales of Vesperianál megugranak a Xbox 360 eladások is, hogy kicsit megfogta pár hétre a PS3-at. Én ott elhittem, hogy ott japán fordulat lesz is, és a japán RPG fejlesztők jönnek át a 360-ra, tehát én ott bíztam abban. Nyilván azért, mert 360-an voltam, miért bíztam volna. De most már ilyen illúzióim azért nincsenek a Xbox One-nal kapcsolatban. Nem is azt a konzolt vette, amelyik konzoloztam. Úgyhogy szerintem a Microsoft is, ez így nekik egyszerűbb, hogyha tényleg ez van. Mert most mit erőködjenek a japán piacon? Tehát ami multi platform, az úgyis megjelenik. Tehát, hogy... Na hát, nem akarok ilyen keserű végkifejletet adni, hogyha bármi gondolatotok van, akkor... Hát, ne tartsátok vissza. Én még mindig csak azon gondolkozom, de bocsnes, mondjad. Ja, semmi, csak annyit bedobhatnánk azt a zseniális pletykát, hogy akkor a Scalebound a Switch-re vándorol. Megveszi a Platinumot a Nintendo igen. Mindenestül. Igen, és hogy ezt is felkarolja, mint annó a Bayonetta 2-t. Megmondom ezt, hogy nem szomorkodnék annyira. Én sem. Itt sem már így is gondolkoztam. Dettó. Jaj. De akkor hogyan fog eljönni a... Ja, de nem. Jó, ez itt teljesen jó. Jöhet. Klára, mit akartál mondani? Semmit. Azt, hogy ebben a legszomorúbb talán az, hogy mi akik ugye nem látunk itt a folyamatok mögé, tehát nyilván nem fogják a szennyest kiteregetni. Mi sose fogjuk megtudni a valódi okot, hogy mi történhetett. Tehát itt spekulálhatunk, lehetnek benyomásaink, elképzeléseink, de hogy valahol meg bosszantó, ja. Hogy volt egy játék, ami úgy szűnt meg, hogy soha nem fogjuk tudni a valódi okot, hogy miért. És ez engem egyébként annyira bosszant minden egyes elkaszált projektnél, nekem valahogy egy kicsit úgy összeszorul a szívem attól függetlenül, hogy az adott játék érdekelte vagy sem. És ha meg érdekelt, akkor főleg. Hát akkor meg főleg. Egyszerűen tényleg így szörnyű belegondolni, hogy mennyi időt, energiát beleölhettek ezek a szerencsétlenek. Tehát mi most itt mindig csak a Kamiát emlegetjük, mert az ő nevét tudjuk, de hát gondolom egy páran dolgoztak ezen most tényleg. Animátorszán 1, Animátorszán 2, így van, tehát azért ott... Három évet beletolsz valamibe az életedből, mégiscsak az ember a élete nagy részét a munkahelyén tölti sajnos, és akkor egyszer csak így kuka az egész, ez borzasztó lehet megélni, tehát... Melyik játék volt az, ami ilyen hasonló, nagyon rengeteg munka volt benne, és kényszerezték a Soul Reavernek az utódja. Igen. Ott konkrétan egy kicsit meg is szakadt a szívem, de... Nekem is. És a Square Enixre kapott egy mínuszpontot. Egy nagy mínuszpontot. Igen, egy nagy... Feketén, bocsánat. Hát igen. Hát, sok ilyen sztori van, de... Így van, és reméljük, hogy lesz is, mert addig jó azért, amíg ezeket megtudjuk valamilyen szinten, még akkor is, hogyha nem tudjuk eldönteni mindenről, hogy mi igaz, mi nem, mert nem szeretnék abban a világban élni, ahol csak a kiadók sajtóközleményén keresztül ismerik meg a valóságot. Mert az egy szomorú világ lenne. Hát lehet, hogy majd pár év múlva, amikor már nem lesz aktuális, meg nem lesz benne rizikó, egyszer csak majd előlép valaki, és névtelenül valami fórumon kiposztol valamit. Közvetlenül a Kojima Konami balhé után. Ja. Hát igen, egyébként tényleg, ha már most így a Konamit meg Kojimát emlegettük, ugye ez is érdekes, hogy engem teljesen meglepett, hogy ez a hír, ez majdnem 500 hozzászólást generált nálunk. Tehát, hogy ekkora hullámokat csapott a Scalebound törlése, holott tényleg eddig leginkább csak a fanyalgás rémlik. Tehát, hogy ennek ellenére mégis, hogy meg én igazából valószínűleg tartom, hogy szerintem ez nem is talán maga a játék, hanem tényleg pont az, amiről az egész beszélgetés, hogy ugye mi miatt történhetett ez. Tehát, hogy amiről ugye végén kihügyeztük ezt, hogy most nem azt mondjuk, hogy akármelyik játék lehetett volna, de azért az képest azért nagy szín volt, hogy így legyen vége. És szerintem inkább itt ez lehetett a kiváltók, amiért az emberek felfigyeltek rá. Tökéletes nyar hát, volt a Biliben, mert igazából nagyon jó lehetett emiatt utálkozni, hogyha Sony-s vagy, lehetett úcsárolni a Platinumot, hogyha Microsoftos vagy, lehetett úcsárolni mindenkit, hogyha a Kamiás vagy, tehát hogy ez egy ilyen mindenkinek volt rá saját magáltal gyakorlatilag alátámasztott indíték arra, hogy kiírja magából a fájdalmait meg a gondolatait, úgyhogy igen. Mennyire jobb lett, hogyha megjelenik a játék, kap 7 pontot, 14 komment. És mindenki elfelejti. Így van. De én nem ezreztem volna ki, mert nem semmit nem ezrezek ki, de lett volna egy olyan valóságban, kiezrezem. Jó. Hát egyelőre szerintem itt most meg is állhatunk, mert alaposan körbejártuk a lehetőségeket. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk, hogy egyáltalán beszéltünk erről a projektről, így van. Jövőre meg majd reméljük, hogy idén, nem tudom, hogy a Gamescom alakulatnál ki lesz, de lehet, hogy Kamia most nem lesz ott. Hát, ezek után szegény. De azt én nagyon sajnálom, főleg most így ennek az egésznek a tükrében, hogy basszus, tavaly már nem tudtunk oda. Tehát, hogy akkor még érdekesebb lenne most így visszanézni, hogy ha esetleg még ilyen tavaly nyári élményeink is lennének így első kézből, de hát mindegy. Várjuk a bevételtel jöttöt. És én abban azt spekulálom, az idején nagy spekuláció részemről, hogy jönni fog a DMC 5, és a Platinum fogja csinálni, de Itzunóval az élen. Hideg Itzunóval, ha jól tudom a nevét mond. Ugye jól mondom? Itzunó. Én nem. Ő a DMC 4-nek a rendezője. Na, én ezt nem tudom sajnos. Akkor a DMC 4-et pont tegnap, mikor otthon jártam, szüleimnél ott maradt egy csomó játékom, és így megcirógattam a polcon néhány dobozt, hogy mi az, amit át kéne hoznom magamhoz, és Úristen, tehát a DMC 4 egyike azon kevés játéknak, amit azt hiszem kisebb ontottam. És wow. Nagyon, nagyon sok éve van tervben, hogy... Majd streameljük. Hát hogyne. Te streamed, én nem. Én streamelem. Majd megtanítom az embereket arra, hogy olyan kell szarul vémenő pályákon. Jó. Köszönjük szépen ismételten mindenkinek, aki velünk tartott. Lesz havi podcastünk is, meg sok minden más is. Nem tudom, mi az a sok minden már, de biztos lesz. Jó éjszakát vagy, ami éppen lesz. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!